أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا شبالة سمسي باران سورة مريم آيات نمبر شبك شبيدا ويقول الإنسان الذي آيات دما قبل سرام مناسبت داره مخي الله جل جلاله د جبرئیل نا حکایتن لا خبره نقل کلا چې الله جل جلاله پر کائنات باندې احاطه کړي لهو ما بین ایدینا او دا الله قدرت بیان کو دا الله وحدانیت بیان کو لهو خاص دا الله د پاره د بل چا د پاره عبودیت او اطاعت د ملائکی بیان کو چې ملائکی را کوزی کی صرف دا الله په حکم باندې او د دې په زمن کې ترغیب ورکه بندتا د عبادت او د عبدیت چې انسانانو می ته شروع کی عبدیت شروع کی او باز خلق دک خبرو د ملائکو سره هم د الله جل جلاله وحدانیت ته تیار ندي کافران دي د حشر نشر نه انکار کوي نن الله داغه بیان کوي نو الله فرمای او یقول الانسان وای انسان کافر انسان کافر غدا خبره کوي ایضا ما متو هغه وخت کې چې زه مل شمال لسو په اخرج حیا نوها مخزر دې زب دوباره ژوند دې او بازل شم نو دا خبره کوي او دا اشکال کوي یعنی د باز بعد الموت نه داګې نه انکار کوي چې دا سي کې دې هغه نشي بیا د انسان نه مراد یا جنس انسان دی انسان کا پر هر یو انسان چې دا خبره گئی ناغه الله جواب ور گئی یا مراد د انسان نه دلته کې او خاص کافر د الف لام عهدی مراد د دین او ابی ابن خلف جمهید او د منکر د باز او باز او بدا سے اډو کی مراوا واسطه لوچ اډو کی بیر आवाज ته ریزر زبه کو او دا خبره به کوله چې الله به دارا په صحیح دوباره محمد علی السلام دا ځام کوي دا ګمان کوي چې دوباره به دا ډوکی را پاسو لشي نو الله جواب ورکي اولا یذکر الانسان آیا انسان ته دا خبره یاد نه ده انسان دا خبره نه را یادای د دین عبرت نه اخلي ان خلقناه من قبل چې مونږ پیدا ک الله وی د انسان لره یقینا نولان دې ده دینا ولم یکو شیئا او دے اس شیم نو نچکل اللہ دے پیدا کوا دے اس شیئن او دے حسد نے وجود تراوستو نو دے انسانی ذہن مطابق دادار کا گران کار دے او کنا یوز علی پیدا کوا او غاڑو کی مڑو کی پدی خارا کشتان نقشہ شتا شکل محفوظ دے اللہ پہلم کی دے پیدا کول گران دے انسانی ذہن مطابق چکل نقشہ اس نو نا پیدا کول گران دے چکل آنگ وقت که اللہ جل جلال ہو انسان پیدا کو نچی دوبارہ شکل اور ڈانچہ شتا دے سنا سردو کی مڈو کی شتا نو دوبارہ پیدا کول خواسان دی اللہ وی دخپل عط عقل مطابق ددین عبرت ناخلی خدا یاد سات ادا دے انسان دا عقل مطابق خبر گئی ورنہ اللہ تا ابتدان پیدا کول چسنو او دوبارہ چی اڈو کی عرصی موجود دی دوالا اللہ پہ علم کی برابر دی او پا طاقت او پا قدرت کی برابر دی اللہ تا یو آسان او بل گران ندی الله ته دواړه پیر پیدا کول آسان دي که دوباره حشر پیدا کوي غم آسانو آسان دي او کولمبي زله پیدا کوي هیڅ شي نه ودی نه باغ وخت کې ماغه پیدا کول آسانو نو الله تعالی فرمایي په ربک قسم دې تخفیف او خروی ور کوي الله فرمایي قسم خوري چې دا جمع کول بداسي کو په ربک قسم دې پرب ستا باندې پیغمبره لنحشرنهم خامخ مون بدی را جمع کو وشیاطین سره د شیطانانو د دینه د دی ملګرونه چې کوم دنیا کې دی ګمراه کړی دي هغه به دی سره په سلسلو کې زنازیرو کې وتړو زنجیرانو کې به وتړو دی براجم ګټول سم بل نحضرنهم حول جهنم جسیا او بیا به جمع کو دی دره خامخه حول جهنم گیر چا پیر د جهنم ناجیسی یا ډلې ډلې یا جیسی اپ ګوډو باندې فراتو پړو ګو باندې فراتو نو الله جل جلاله فرمای دی بغیر چا پیر د جهنم ناراجم الله قسم تاسو ضرورت دی الله جل جلاله تاکید ورکې خپل ذات باندې قسم او نسبت پیغمبر ته کې عظیم شان پیغمبر ته نسبت کې محمد علی صلوات و سلام دا او صفت صفت د ربوبیت ذکر کړي نو په دې ټولو کې تاکیدات دي مضبوط قسم الله تعالی خوري الله یې پیغمبر ستا پرې پالون کې میری قسمی خپل ځان یادې چې خام خادی برا جمع کوما خام خادی لرب جمع کوما او د دې سره چې د دې کوم شیطانان دي هغه هم جمع کوما ثم لنحضرنهم حول جهنم جزيا بیا به حاضروم دی لره غیر چا پیر د جهنم ډلې ډلې یا په ډوګو باندې پراته نو بهر حل د جهنم نه غیر چا پیر جمع کول دا د سره لپاره غیر چا پیر جمع کولو کې بلا حکمتونه غیر چا پیر جمع کولو کې دا به الله جل جلاله یو مکمه نه ټول را جمع کړي نه مراد صرف کافران شي چې کافران برا جمع کم پای کې حکمت ته او بهري چې دا اور نه غیر چا پیر پروت دی جدي اور ته بمیږي او کله ته مراد ټول شي چې ټول برا جمع ټول انسانيت لکه بعض مفسرین لیکلي دي چې يحضر الله تعالى حول جهنم جميع الناس السعداء والاشقياء طول براجمه کی غیر جب یوم کب ان با الله تعالی کنه کان خلق دی کو گنہگاران خلق دی کو مسلمانان دی کو کافران دی دا طول ددی حشر با الله کو الله وی حشر به کو شیطانان بر جمع کو پر یاد کی طول انسانیت مراد نہ بری کی بیا ډیر حکمتونه دی ور جی غیر جب پر الله جل جلاله مسلمانان راجمه کی نو مسلمانان به خوشاله سي او خپل اعمال دنیوي او باندې به شکر بازي چې الله مونږ ته توفيق راکړو د دې ورنه بچو نو دوی به شکر سیواګي اول تر ته کافران چې دی غي به حسرت او ندامت سیواګي چې ګوره مونږ د مسلمانانو په دین باندې ونه چلیدو نو نن دا ور چې کم ده دی ور ته به مونږ ورزيګو نو دا غي به حسرت او ندامت سیواشي بل تر ته د مؤمن به عزت او کرامت د کافر پسترګو کې سیواشي چې دې دې ورنه بچي او بل طرف دا کافر چره نداغه برسوئی سیواشی مسلمان با متبور چه گوره دنیا که خطامات پا غلط بانده وی خنان بری ورطورزی ندا کافر با فضیحت او رسوئی اغا سیواشی او بل طرف دا مسلمان چه ترسور پور جنت کی وداغه خوشحالی با انتہائی سیواگی که اللہ داغه اور نبچ کرم او کافر چه داغه جهنم تا گوری نداغه خبگان و افسوس چه دا بار نیلی دلی خطرناک نداغه رسوائی اغا با نور سیوا کی گی او غم با نور سیوا کی گی ندیکن بلا حکمتون دا اللہ جل جلال ہو دی چه گیر چا پیر دا دی جہنم نبا اللہ جل جلال ہو طول راجم کی نا اللہ پا دی قسم و خوڑو چه گیر چا پیر دا جہنم ندا طول بجنم کوم بیا اللہ پرمائی سم لین زیعننا من کل شیعت ایهم اشد علی الرحمن عیتی بیا با مونگ رو باسو دا دی اڈالونا دداغ خلقونا من کل شیعت ده هر یو پیر کې ده هر یو امت نه براو با سور طرف تا ایهم هر آکست دی اشد علی الرحمن چې هغه ډیر سخت په مهربان ذات باندې عتیا په سرکشه کې عتیا په نه فرمانه کې عتیا په جرات کې چې کم په الله تعالی باندې ډیر بدمشي کې عتی معنی جرات هم کې لشي کم یو انسان پر انسانانو کې الله باندې سمره جرات والے په ګناه ډاډه وردی دی الله ورولي بیا دا غنه لکم چې ډاډه دی غب ورولي بیا دا غنه لکم چې ډاډه دی غب ورولي سرکش پسې سرکش خبره ټینګي او جهنم ته به ولي او دا رنګي بازو معنا کړی دا د ایتی یا ګناګار نو ټول نه لوی ګناګار ورا ټینګي لوی کافر بیا ور پسې بیا ور پسې دا رنګي سمره چې ګناګار انساني نو الله جل جلاله به جهنم ته ورلول کی په فرشتو باندې به را ټینګي آتا فلاتا او دا غرنگی گنانگار پسی گنانگار سرکش نه سرکش مخ کیا بیا اور پسی آغا با اللہ وی منگا رو باسو دا دی دا مزد نبی رو باسو نور خلق بپا دیشی او دی با جہنم تا مزد اللہ جل جلال وی برولو سم بلین زیعننا بیا برو باسو من کل شیعات نور طرف تا برو باسو دا هر یو ڈل امتنا ایو هم هر آکس دا دی شد و علی الرحمن چی دیر سخت پا میرابان ذات کی عیتی پا سرکش ہے کی الله بیا موږ ته معلوم دي چې داخلو له ولا سوق دي ثم لنحن اعلم الله بیا موږ ډیر خپوي ثم لنحن الله بیا خامخ موږ اعلم ډیر خپوي بالذین پاکسانو باندې هم اوله چې هغه ډیر اولادی اولایک دي به د جهنم سره سلیه په اعتبار داخلي کم سره جهنم ته داخلي دو لایک دي ناغه الله ایمون باندې ګران نوی دغه جهنم نه بغیر چا پیر راغون کو او بیا بدغه خلق چې کوم د جهنم لایق خلق دی الله فرمای دغه جهنم ته بدی هغه ور داخل کو دا ټول با الله جهنم ته ور داخل کی کوم چې د جهنم لایق و ان منکم الا واردها کان علی ربک ختما مقضیه دی آیات کې لوند کې تفصیل له وګو د کېره اوزان په پویګا و ان منکم الله نشته د پتا سو کې هیڅ یو تن نشته الا واردها مگر د جهنم ته حاضرین کې کوم مسلمان نه ک کافر دی جهنم ته یوزل ورځي یو معنا ځان پویګا دې غټه غټه سلور معنی شوی دی او بیا هغه کې لوند کې تفصیل له راځي همانا او داغي وضاحت هغه باندې ځان پویګا دی آیات کې علما ډېر حیران دي او ان شاء الله تاسو به واضح شي صحیح مطلب وي و ان منکم الا واردها نشته د هیڅ یو تن پتا سو کې الا واردها مگر د حاضرین کې د جهنم ته انبیا نه اولیا نه او دغه رنګ پیغمبران نه دا کده شپارس د پاره ورزین ورزی با خودی بم جهنم ته کې شپارس ل ورزین ورزی به شپارس د پاره انبیا او دغه رنګ مرسلین رسول او پیغمبران بن ورزی هغه کې ورزی د شپارس د پاره د پیغمبرانو او د اولیاءو د پیغمبرانو او د انبیانو اولیاء لپس پرې ده د دین علاوه هیڅ یو تن نشته مگر جهنم ته به حاضرېږي او دی به هم حاضرېږي په د پاره د شپارس کو یو معنا ده شو او دویمه معنا نشته د هیڅ یو تن پتا زګي الا واردها مگر داخلي دن کې لري جهنم ته هر یو انسان هغه به د جهنم ته داخلي او رمضان تعالی دویمه معنا په معنا د دخول شو او درېما معنا و ان منکم الا واردها نشته د هیڅ یو تن پتا سکے مگر الا واردها د کتون کې د جهنم ته دی بل جهنم ویني بعضو معنا د رویت کړل او سلورما معنا و ان منکم نشته د هیڅ یو تن پتا سکے الا واردها مگر د تیرې دن کې په جهنم باندې په معنا د مار سره تیرې دن کې په جهنم باندې په پولیس سراج باندې هر یو انسان به د جهنم د کله فاصله بلندې لمبي بلیږي او دے او پا جہنم باندی تیری گی کاغا کافر دے او کاغا مسلمان دے بیا دی سلو رومانو کی لاول چی کمزور مانی دی آو رہے یو دا مانامو پسرینو کلی دا چی مراد دا دینا اغرویت دے پا کبر گی حبر حمزان دالا تفصیلی و حدیث تا استمام اشکات کی ویلیو چی کل انسان پا کبر کی دی جہنم زی و تمخکار کی و ایداد امزی و کبد عمل لے کلوی خلی حازانے کا عمل لے کلوی دا غد او که بد انسانی جنت ومتوخی جهنم ومتوخی کلکی وطا کلو کی تا جهنم اغا بدبویه وطا اغا وطا رازی نو کافری موینی پا کبر کی مسلمانی موینی پا کبر کی جنت کافر تا جنت وخیو ایدغا دیزیو که حسنام لکلوی حسرت ایسی باشی ولی حاضر زید ایدغا دیتا بورزی او مسلمان تا مخی که بد عمل لکلوی ایدغا دیزیو نو هر یو مومن دی او که کافر دی فس دو مرگ نا پا برزخ کی اغا جهنم اغا وینی او جهنم تا گوری نو یہ مراد د دین دغه قتل او دلیل نیسی په دې باندې بعض مفسرین چې څوک دا توجیه اغه ذکر کوي نو عبد الله ابن عمر سے روایت ذکر کوي اذا مات احدکم عرض علیه مقعده بالعادات والاشی چې او تن دستانو زنه مړ شي نو په هغه باندې دا هغه ټکانه هغه سار او ماخام پیش کول شي خبر هم ده نه خدا توجیه کمزور ده چې الا واردها نه موږ مجازي معنی والو چې جهنم ته کتون کې نشته دی او تند تاسو نه مگر دې بکتون کې جهنم ته جهنم به ځل ویني دا معنی کمزور ده دا راجه معنی اگر چې دا معنی په خپل ځای صحیح ده خو د قران د آیات دا مطلب نه دا مطلب ګرځانه چې دا معنی غلط ده دا معنی اگر چې په خپل ځای صحیح ده جهنم کې انسان مړ شي برزخ کې پیا خپل ټکانه و تروزانه قول شي دا دې ځای نو کنه کې انساني خوشحالي سي واقعيږي او کافرینو حسرت سي واقعيږي قبر کې پیشکول شي خدا برزخ کې پیشکول شي خدا دغه آیات دا مطلب نه دي یو معنا ده او دویمه معنا ده د آیات الا واردها مگر حاضرېدون کې په معنا ده حاضرې دوسر جهنم ته به حاضري څنګه به حاضري او د حاضر مطلب هغه دغه کوي چې غیر چا پیر د جهنم نه بالله راټول راځم په یوه کوم بلا حکمتونه تاسو ته ما بیان سلور پنځه حکمتونه ما نن نه درس کی بیان یک مؤمن به شکر سیوا کی کافر به حسرت سیوا شي مسلمان داغه به عزت سیوا شي او د کافر به ذلت او پزیحت سیوا شي خبر هم زين دل مسلمان به هميشه هميشه شکر د الله بس یو شاله به کافر به هميشه رسوا کی چې دا غور چې ما لید پړم بیرز غیر چا پیر دې پراتو ما نو دا غور دې نو دا دین مراد غیر چا پیر جمع کول دی او دا مفسرین هم یو روایت ذکر کوي په دلیل کې دې آیات مطلب دار دی دا هغه به کی روایت ذکر کوي به کی کی یو روایت ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ګوې کې زتا ستا ګور مچ غیر چا پیر الله جهنم نه جمع کړي هغه منظر ما تختاری الله ما ته منکشف کو ما تختاری چې په او چت ځای باندې الله تعالی تاسو غیر چا پیر د جهنم نه جمع کړي خدا مطلب هم کمزور دی پاتې شو دوه مطلب دا مانام په خپل ځای سید چې د جهنم نه غیر چا پیر به جمع کړي نن تیر شو نننی تفسیر کې دا مخکې تیر شو دا خبره دوباره زکه دا اغستل صحیح نه دی ثم لننزع ثم فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم دا هم کثیره شو نو دا معنا مراد نه ده زکه یو معنا دا زکه مراد نه ده چې تکرار راځي اول دا ده چې واردها په معنا د دې نه غیر چا پیر نه راځي وارد په معنا د غیر چا پیر نه راځي لہذا دا معنا په خپل ځای باندې سید چې غیر چا پیر د جهنم نه به جمع کوي خو د دې آیت نه دا معنا چې چان ذکر کړی دا نو دا معنا کمزور ده دا معنا مرادو نلا یو دریمه معنا د دې آیات ذکر کولې شي دریمه معنا هغه په معنا د تیرېدو په صراط باندې په جهنم په متن په شابه نیوا یو پل تړلې شي هغه د ویل کیږي پل صراط او په هغه باندې به هر انسان هغه تیری په دا پل باندې با هر یو انسان د جهنم په دې پل باندې هغه به تیری نبی چې په دې پل د جهنم باندې تیریږي نبی احادیثو کې اوږد تفصیل لیدل ته تفصیل ته ضرورت نشته هر انسان به خپل عمل مطابق تیریږي بعضی به داسې لکه د بیجا په شانتي به تیریږي بعضی به د از لمنډه په شانتي تیریږي او بعضی به پیدل له سړی منډه یا غسی به تیریږي او بعضی به داسې چې هغه به زخمی شي په پول باندې او ورزی ګرا ورزی کې به کړو ته بلا سنا چی او بعضی به داسې چې بس لاندې بلوټ کی منافقان او بعضی به زخمی مخمی کی ځان د ګناونو د وجنا او بهر حال ځان به پوری طرف ته جنت ته پوری بازی او پرې پول باندې به پوری وي خبره لګی مو کی لاندې نه جهنم غبلاس وغیرہ به وي ته ګناونو سزا به سنا سوسږي خو پرې پول باندې به بهر حال تیر شي او بعضی بدازي چې منافق زړې دا به ډیر کوشش کوي رڼا به مسرستونه ختم شي رڼا د ایمان به نیړی ګرالی چې بس درد بشي چې لاندې جهنم ته بلوټ کیږي نو دا مانام پخپل زبان سیده پل صراط حق ده پاگه بانه تیره دل حق ده خو با هر حال دا مانا دا دی آیات کول دا مراد نا اخیری مانا چه دا دی کما آیات مراد دا نو آغا مانا وارا آغا مانا بالکل جهنم تا دن نداخلی دل و ام منکم الا واردوها نشت ده حس یو تن اللہ پرمی الا واردوها مگر با دی جهنم کی دن نداخلی دل خبر همزه انتقال ابر جهنم کې دن داخلي ندل تکي مراد هغه صرف راتلل نه دي جهنم خواته راتلل نه دي بلکې دل تکي جهنم ته داخلي دل مراد دي او دا معنا عبد الله ابن عباس سے بغلي او جد دو کوله کې د مفسرینو چایو معنی له ترجیح ورکړه دا په معنا د داخلي دو اهل سنت والجماعت علامه سیوطي او دا غرنګي نو مفسرین عدل ترجیح ورکړي داخلي دل او بعضی اغه تیریدل ترجیح ورکړي علامه نووي او دا رنگ عبد الله ابن مسعود سے بعضی صحابه اغه تیریدل ترجیح ورکړي دا دوه معنی مضبوط یو بل سره مقابله کړي تیریدل والے معنی د کم بعضی راجح ګرځي بعضی صحابه بعضی مفسرین دا راجح ګرځي او اکثر او جماهیر مفسرین اغه چې راجح ګرځي نو اغه یې په معنا د داخلي دوه اخلي او دې دوه معنی کې سنا سوزن زکشتا چې ورود په معنا د حاضرې دوه مرادي ولما ورد ماء مدین هر کله چې موسی علی السلام چینی د مدین ته حاضر شو چینی ته ورغله نو سید تناستو خلق خپل بیزیو بکولې دوجی نه کېد شیب علی السلام لونه هغه خپل بیزی نو بکولې سید تناستې نو موسی علی السلام چینی ته نو ورغله او الله ته وی وردا راغ نو حاضر دې په معنا باندې نو دلته کې بعضی مفسرین وی واردو ها ورده ده نو لہذا دا په معنا د حاضرې دې په معنا د داخلي دې نه ده اغه د قران د یو آیات نه معنا راغلی عبد الله ابن عباس سے کوئی دا نه په معنا د داخلي دورې ځکه قران کې الله تعالی کا پیران ته وی انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم تاسو او تاسو چې د سچې عبادت کې ودا خشاک د جهنم ده انتم لها واردون تاسو به د جهنم کې دن نه داخلي حال ته کې انتم لها واردون انتم لها داخلون تاسو به جهنم ته داخليږئ نخبل وردا او وارد لفظ قران کې یو ځای په معنا د حاضرې دور اغله دي او بل ځای په معنا د داخلي دور اغله دي نو بعضی په معنا د حاضرې لږه تیرې دولي او په معنا د تیرې دو یعنی حاضرې دل تیرې دل په جهنم باندې او بعضی په معنا د داخلي دولي او تاسو د ماوی عبد الله ابن عباس سے بدی باندې مناظریم کړی دي نبی رضی الله تعالی عنہ زرا او دا غرنګي غالبا تعبیر صحابی نه دي هغه سره په مناظرم شوی هغه ته زه ما او تب الله دوړ داخل کی نو الله به مار او باسی او تب الله د تکذیب په سبب باندې جهنم کې دن پرې دي ځکه ته خبره نه منې د دې نه انکار کوي زه توام چې دا په معنا د داخلي دورې او ته د داخلي دوه ال معنا نه لري نو به هر حال او دا غرنګي قاضی فانی قاضی ثنا الله فانی پتی رحمت الله له اهم دا خبره کوي چې ګور اصل مسله دا ده چې ورود اصلی معنا عربی کې داخلي دي نو ته مجازي معنا چې اخلي رؤیت غسل اخلي مجازي معنا بل ته لږ خپل معنا د لفظ نه صحیح کی ته معنا مجازي حاضرې دل سلاخلي ته معنا مجازي رؤیت سلاخلي ته تیرې دل سلاخلي دا د خپل عربی کې معنا دینا تیرې دل او غیر چاپیر حاضرې دل او قتل دا د معنی نه دي د لفظ ورده خپل اصلی معنا داخلي دل نجکل اصلی معنا داخلي دل دي نو اصلی معنا د ټکی وته ال پر دې چې خپل مجازي معنا اصلی معنا صحیح کیږي نه ودل ته اصلی معنا صحیح کیږي نه او حدیث نه تاییدوم کی اوس یې توام نو لہذا قاضی استنا الله پنی پتی رحمت الله له وی مجازي معنا ته ضرورت نشته اصلی معنا مراد ده داخلي دل مراد دي نو هر یو به زمونږ استاسو نه جهنم ته ورزي بیا یا ته داخلي دو کی وجرا څنګه چې پولیس رات باندې کافر مسلمان ایمان والے تیری کی پشان د پلک بتیر شي ګناګار او پاسیک تیری کی ناب زخمی شي را بخل شي او دغه ځانګه په خلکو سو باندې او پر غلی دور ار غلی دو پاګي بلل شي نو دغه رنګ دلته خبره ده دغه رنګ نو صحیح مؤمن چې لږ حدیث کی راضی صحیح حدیث کی راضی د خالد ابن معدان حدیث ته علامه بهگی ذکر کړل نو جنتیان چې جنت تلل شي جنتیان جنت تا نو دی بدا آیات را آیات کی خدای پاک تا بووی رب بنا اے زمان گربا تا مون سر وادن نو اکڑی آن نانا ریدن نارا چی مون باور ترازو قرآن کی دا خبر ذکر وا چی و ام من کم الا واردوها یو ذل بدی اور تا اغوار زی نو جنتیان بووی خدای پاک دا خدا سر تا مون سر وادن کڑی وچی اور تا بزو مون خور تلانلو نو اللہ بطوری بلا ولیکنکم مررتم علیہا وحی خامدہ تاسو پر اور باندې تیر شوئے تی اور تا تلیوی پا اور آغا وقت کی مرو داگه طاقت ستا دی ایمان دو جنا نو ایمان دو جنا داگه طاقت کمزور تی نیسو دولے لحاظت تو نی پوشو اور روایتو نا معلومی گی چی بازی با پویم شی اور بہت سر خبری ہوگی بازی با پویم شی اور بہت سر حروی لکا تبرانی و روایت ذکر کرد دی علی ابن امیہ تقول النار للمؤمن يوم القيامة جز يا مؤمن فقد أدفأ نورك لهبي مؤمن تبوي زرزر تیرے گا استاد نور د وجه نه زما شغلې مړې شوې زمړ چې ما ته تکلیف ملاوي کی استاد شغلو ده د ایمان درانه د وجه ایمان دمر قیمتي ذره د جهنم د اور په مسر نه کې نو مؤمن تبوي زرزر په ما باندې تیرے گا زرزر ز زکه استاد شغل استاد ایمان رانا چې دا زما د کور کمزورې کې زما لمبي مړې کې لہذا زرزر په ما باندې تیرے گا چې خپل لمبي برابر کړ نو لدی نه معلومی کی بعض مسلمانانو دغه هغه احساس هم کی او یو حدیث بل له پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پاغه کی صراحت سره فرمای چې لا یکبر ولا تاجر دا حدیث لا یکبر ولا تاجر دی کې ټول دی حدیث کی راغلی یو نیک او تاجر انسان باندې پاتې کی الا دخلها مگر دی جهنم ته داخلي فيكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على ابراهيم فمؤمن باندې برد او سلام شي يخ بشي سلامتي اوله بشي لکه څنګه چې ابراهيم عليه السلام حتى ان لله الوجيد في امر الاسلام پر مې تر دې پر چور بچي وي د مسلمان د خپل يقوالي د وجه يخ بشي اور ګرم دي مزاج به بدل شي نو دا غو خپل اوازي لکه سړي ته چې تکلیف ملاوي خبر هم ده ان ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزيا الله بیا تقوا دار ایماندار خلک چي هغه به په دې باندې تیر کوي بلال شي او چې کوم ګناګاران دی بای کې ډلې ډلې پاتې دې حدیث نما هغه معلومیږي چې جهنم تبا هغه ورزي جهنم تبا دنه داخلي کې جهنم تبار دې وجنه دا خبر خو د مفسرینو بهر حل مفسرینو ټولو ذکر کړی چې یا تیری دلی یا داخلی دلی یا تیری دلی یا داخلی دلی دیو جا دیر اجلا علماء تیر شوی اجلا علماء اغای دا مرد بوخ که دیر الوی یر مخصوصه کلی دا زکر دا وطلو بارکی خدا سے خاص تذکرہ نشتا دا هر چا دا پارا نشتا دا تقوادار سلی دا پارا دا ورپسی رازی صرف نیک انسان با اللہ باس خدا هر چا دا پارا تذکرہ نشتا او دا داخلی دو یا دا تیری دو تذکرہ دا دنیا دا هر انسان دا پارا دا ننی وجی الوی لی بزرگان چه مڈی دل لکا حازم ابن ابی حازم چه کلم لی دل عبداللہ ابن رو حیا دے حازم نکل گئی عبداللہ ابن رو حس صحابی دے نبی علیہ السلام چه پاک گیده پجارش فضی وطعی اولی جاری ناغو وطعی انی امبی تو انی وارد النار قرآن کی خوال اللہ منتویلی چه ور تا بزوار زم خدا خبر این ندرہ کلے چه زبا دلی ور نو زم باو کون زم نو جڑا پدی با نیرازی او دا غرنگی عمر ابن شرحبیل دیم چه پخفل بستر ندب ویلی تا امی لم تلدنی کاش چیز اخپل مور نوی زیگولی جلل بے خضی و تاوی لیما اولی دا خبر اکے ناغب وی خدای خمونگ تا قرآن کی ویلی لیان اللہ اخبرانا انا واردو النار واردو النار چی مونگو باورت ورزو ولم یبین ولم یبین انا سادرون آنا لیکن دا بین اللہ نیکڑی چی بیاب دیوزو کبوند سوک بوزی سوک بوندی زمانون پاگی کشتاو کنشتا دارنګه علامه حسن دیو سړی خبر را نقل کړي بل سړی ته وی ته دا پته ده چې الله قرآن کې ویلي چې ورته باور دی غویا پته وی دا ویلي چې ته به تیوزي ناغه وینا پته وی ولې دومره زیات خان دی اخرت غم در سر نشته نا قادر علما جله علما ټول د دې رنه د مرګ په وخت کې جړلې چې بهر حال راتل خوشتا قوتل بیا د بازو دی او د بازو نشته او بعض اعمال دا سم دی چه اللہ جل جلال ہو دی دا دخول لپارا مکافات اگر دی لکا حدیث کی رازی حدیث کی رازی پیغمبر علیہ السلام پرمائی ممات لہو سلاست من الولد چاچه دری بچی مڑشل او بلوغ تا نو رسید لی ندے بجہنم تا نو رزی مگر صرف دا قسم برا برولو دا اللہ دا پارا چه اللہ تل پیسلہ کلی دا حتما مقضیہ دے صرف پاگی بانے بیتی ری دلوش بس د جهنم د داخلي دو د پر دغه کم غم هغه د له پر کافی شه خبره ده دا دغه غم هغه د پر کافی شه او د غرنګي ته مبارکي مرضي ته مبارکي ته مبارکي نبی عليه السلام فرمای چې من هم من المسلمين فقد وردها كما قال بعض روایتو کې دي بس چې چا باندې تب زیات ته په اوچلې دي نو بس دی گویا کې ورتلاله د ګرمي محسوس کړه ځکه د تبې د ګرمه ته دا د جهنم ګرمي ویل شوی دا د جهنم د ګرمه نه دا په حدیث کې راځي مم په جهنم فابریدوها بالماء دا د جهنم د ګرمه نه دا یخه نو بهر حال جهنم باندې تیرې دل دام د هر چاشته کړه دې آیات مراد شی او کنيشي کول سرات باندې بهر سړی تیری مسلمانان به تیری کې منافقان به تیری کې منافقان به کته ور دي مسلمانان باندې جاتو او په جهنم کې داخلي دلم دار چاشته و چې کوم نیکان مسلمانان دي صحیح مسلمانان او صحیح اسلام والری نه دا غي نه بوور یا رکی وته بو تیز تیریګا ما ته تکلیف راک خبر هم ځان تعالی نو دا الله تعالی فیصله کړی دا ها و ام منکم الا واردها نشته دی او تند تاسو نه الا واردها مگر د داخلي دن کې جهنم ته دا راځي همانه ته کوم صرف کان علی ربک ددا ورتل دی جهنم تعالی ربک فربستا باندې ختم مقضیه خبره فیصله کړی شوی دا مضبوطه خبره ده مقدره خبره ده د دې فیصله او قضا شوی ده الله چې فیصله وکي دا الله په فیصله کې بیا نسخه نشته نو دا خو چې ته نشته چیرې کم ګناګاری سن اسب سوي خو معلومی کې دي نه چې کله کامل مسلمان دا شولې نه اور خرابيږي نو چې کم کمزورې مسلمانی سن از ګرمي و لازمن دې مخصوصه وي والله تعالی علم علم وتم ګرمي لازمن بیا دې مخصوصه وي ځکه ورنه بیا دې پاتې کېدو جهنم ته ورتلو دا غي بیا څه پیدا پاتې نشو نو سره څه ګرمي بلازمن دی مخ خید ګناه ده وجه او باز خلک داسې دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه مستثنا کړی لګي او حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي انی لا ارجو الا يدخلها احد شهد بدر نشتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وجود الله نه دا امید ساتم چې څوک بدر جنگ ته حاضر شوه دی یا صلح حدیبیه ته حاضر شوه دی هغه به دې نه داخلي خبر هم ځان تعالی یاو د صحابه وی رسول الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو چې ته بدر والے باندې داخليږي بل بيبي وا حفصه رضی الله تعالی حالانکه قران کې الله یې یو بورځي او ته چې بدر او حدیبی والا پیغمبر علی السلام وو ته ورپسې آیات وی ولي وی الله ورپسې نه وی وګوره ورپسې وګوره وی الله ورپسې دا خبره نه کوي چې ثم ننجي الذين تقوا بیا به موږ نجات ورکو هغه کسان ته اتقوا چې ان ځان شرک او ګناه نه بچ کړي وی ورپسې وی دا ویل دي کنه نو بدر والا لاول تلشت او قتل لشي نو دا غي داخلي دل هغه پکې استقرار مستقرار نشته جهنم معنم ور له تکلیف ور کوله نشي ذکر الله ویلی دی ثم ننجي الذين تقوا بیا به موږ نجات ورکو د جهنم د داخلي دون ارستو هغه چاته اتقوا چې ځان شرک او ګناه نه بچ کړي دي ونظر الظالمين فيها جثيا او پری بده موږ پدې کې ظالمان او کافران جثيا پډو غو پراته یا ډلې ډلې ډلې ډلې خلک هغه پکې پدې کې پدې ور کې بس وزي ويقول الانسان وای انسان کافر اذا ما مت اذا ما باوک مت چې زمل شمل سو په خرج حیا نظر دې چې زبر او باسل شم ژوندې او لا یذكر الانسان الله وای ایا نه دې انسان الله خلقنا او چې مون پیدا کړو دلرا یقینا من قبل اولاند د دینا ولم یکو شیعا و دیش شیع موجود نو پاو رب کا قسم دی پر افستای پیغمبرا لنحشرن نهم خام خامن بجم کدیلرا و شیعاتینا سرد شیطانانونا دیدی جکم شیطانان دی احشر اللذین ظلمو ازواجهم ما کانو یعبدون طول برا جمع او حزین لکلی دی بس رسائی کی بے حسر اکلا کتلی مل گره ثم لنحضرنهم بیا بحاضر کو دیلرا حامحا حاضر بکو اللہ ویمون دیلرا حول جانلما گیر چا پیرد جانلمنا جیسی اپرات پڑو گو یا جیسی اڈلی ڈلی ثم لننزیاننا اللہ وی بیا بمون رو باسو خامخا من کل شیعتن داری او ڈلینا ور طرفتا ایوهم حرا کسد دینا اشد علی الرحمن چه سخت میرا بانزاد باندی عیتی یا سرکش او بدماش ہے کی سنبلا نحنو بی اللہ پرمائی خام خامونگا عالم و دیر خپو ییو باللدینا کسانو باندی هم اولا بی آچی دیر لائک دی بیا پدی جانم سرا سیلی یا پیت بار دا داخلی دو و ایم من کم او نشت دی او تن دستا سنا حسی او تن الا وارد آم اگر داخلی دن کے دا جہنم دے کان علا ربکا دیدا داخل دل پر افستا باندی ختم مقضی خبر پیسل اکڑی شوی خبر لازم مقدر فمنو نجی اللذین تقوا او بیا بنی جاتور کو رستد داخل دونا اللذین کسانو تا اتقوا چیزان شرک و گنان بچ کلده و نظر الظالمین او پریبد الظالمان پی آدی جانم کے جسی یا پرات پڑو گو یا جسی یا ڈلی ڈلی یا اول اولین یا آخرین یا ذکوت المتین یا رحم المساکین کریم خدای زمونږ ایمان مضبوط کی ایمان بهترین شه دی ایمان په برکت باندې الله د جهنم لمبی مړیږي یا الله کریم خدای انسان جهنم ته لړشي بیا په پتن پويږي جهنم ته لاړم لاننه کریم خدای زمونږ ایمان مضبوط کی یا الله د ایمان چې کومه تکازیری زکات ته یا الله مزد یا الله کریم خدای صدقه د اخلاق دی او بل سره تعلق ته کریم خدای دې پونګي پیدا کی یا الله کریم خدای د حالت او اعمالنا یا الله پاکی باندې ایمان خرابېږي ایمان کمزور کېږي غلط خبرونه ته سر ایمان خرابېږي الله مونږ ته وساته یا الله کریم خدای مونږ ته وساته یا الله پولیس رات باندې مونږ ته صحیح سلامت دې قرآن په برکت باندې تیر کې یا الله جهنم ته کم داخله به امر او باسي صحیح سلامت یا الله چور مونږ ته سونو صحیح سلامت امر او باسي جنت کې داخل کې یا الله کریم خدای ته زموږ راضی شستا رضالوي شه کریم خدای خپل رضا مونږ ته نصیب کړي چې قبر آخرت کې ته زموږ راضی صلی الله تعالی علیه